بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسابك إن ديلوبا أيا وقبا أفيا كوابي وزملاء وزملاء جنبلادي وإم بي إن وبوالي بو ودالي ولا جو دالا بو بلسيسي كشف الشبهات. لو أسابك بيا فو إن لا كليك باليو بابا أكاو النبي صلى الله عليه وسلم ni abede o gbe odun awaze bi se won awazi ke ikiyama agin kew wa ya rasul wala fopa aslama da piwa aslama che fo fo e popo adale kin adale ipale apo on agugu agende wen adun apo on alaknya agende ba apo ala emigende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To wa fai popo wa fele ogbonson ge wa taala bi anya musu emede popo wala sisi shubha ma hiya shubha domi puyinyu wa eke po efa tokpa wa taala bi e kashfu ashubuhat ke wa lagu wa me shubha nyodi anyin e wo ge lagu yin a pon si e wodun popo de shubha be bi wi e oda kon wai go po wale lagu yi ili mbonye gupu agu. To sinyanayin. Dale agon, senya jinyan, popo wale sisi shubuhat, tuwa o shubuhat la rublena gu ade jamu shubuha. Wahia al-mushtabiha. Agende, nya dasiyo unweke wale o, nya okpa nweya o, ewume ashubuhat. Bido machine, nya okpa nweya onwe. A bi megende al-mushtabiha. Nyapo de, nyapo bokon wa nyeyo. Nyapo mwa kwa nyeyo. Ama awa dum, nyapiyo. Nyabik nya, ewi sisi, shubha la rublena gu. Towa moso wame aslama ke sari ya guwe. Yefa me, wasummi ya bihaza al-ism ligumodiha. Watokpa e, tobe piyo ke a nya okpa nweya. Ime zon agunye, wa adam itidah haliha, ma eloson api zinye zinye wa a nyabu agu pu agu gwenye ajan o. Wa khufayi hukmu ha ala ta'yin, ma eloson a sari ato wa eangwele aslama che gu wafun in odawa kankan chepo api nkyaw. Sawa un, wafun wa eza halali ze gu o, ma eloson tuwa ewa wele haram ze gu wafun wa ew. To go bebe agun shubu ha unwe. E, efa me, aslama che gu son zinyan gu, awa kuwe ama ike zinpi gu no. Zinpo de gende halali zin unzinbe kinyan awa gende zinyan unpo abu agu po agu ba de pisna wa adonza Qur'ani gu anebi sallallahu alayhi wa sallama ason nou. Ma eloson, zinpo awa gende tne awa boy gu po agu zage adzi lu atala gu unwame anebi sallallahu alayhi wa sallama ason nagu. Zin yon popo awa jenku zin gu gu mpo awa sabu vin Qur'ani gu ma yon awa eyan sabu vin anabi sunna gu sallallahu alayhi wa sallama zin bi piyo e efa meke zin men sin yon eke akon siye wandon. Anye efa me wale shubu hati mwakifun aruba. Shubu hakbede akbe vin gbeme an popo ifon gmanazina aslama liya gu. Sen ye jinyan efa me fi ta an rudil adilla. Afon che gopo wame di lwa a aya o ou aslama che sabu a moun pakwa. Sabu men plo mpo ale kon ko e. To gobe be aslama yifon lele shubu ha gu on yi zna sabu zewa. To wale nyan le wame gada don di lwa wapwa o fanki huma toba lakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Ano sege ano yangu, nwe po awa ke, men pla, men a, e gya men sinyon, ama to asun vinya ke kepo afon dede ke no ebi ozangu fa wahida aze mendo kondidi edi lo ayala o aya malegu walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum afon dede ke ano ozangu ba to awele ke lan pelewa a in dede ke ne anzangu afon dede bikew kase aya men pla de po mo bekinya agende dalili un wala son po ale olawen to wasun semen sinyo wafon dede ke anzanguo bela ola ke po senya po ke atia si po wake wazem men do pio la po wa megmi yo a wi fayima ke wa to be kinya ze son aden inya subu ha un popo a wala lele agu ayi anabi sallallahu alaihi wasallama a sunna be imo po yin se ke amu in qur'ani bo le ke wen yin wi ndon popo di lua ale anyama keme aya biogu buidudua. E, efa alege anfe ame amemplade fi ikhtilaf al ulama. Dono anle bokonkwe musu, shubwa haifun gyangu aslamo ne nyan ikene bubu. Pwenyen yo, me dono awa sari awele di lualagu onwa we eo, onwa wawele anabi sallallahu alayhi wa sallama, a sunnagu onwa we eo, ya je nyun zian koyo ni ega eke po gbe ki le gele kinya gbe ki le sula kinya gbe ki akebe o gbe ki ki kinya o gbe ki o ama e gbe ki ale ako e to we kinya be nyo wike aslamo ne nya opan wo un ali fond no apele kinya o me da dede un e efa me a do me a de po aslamo yo fun lele agu e me de fi babi al makruhat to me al makruhat aslama ke gunya po wa me adam makruhu ay nyapo wala giune nyapo wala giune ya ke boni li anna yaktazibuhu janib al fi'l wa tark nyapo wala giune aslama che gu agende nya mpopo alegme gale aletao to wa kote wa to mansun a ke apewa aletangme we ke apewa to mansun to wa pewa anyi waje e aslama idan gwe a wi ake ke anyi vine o gwe oguso ni e wa me wale gi ogben to be kyan gu mi fun lele shubha ape wala po efa a wa me e efa me amen sinyo de nya gbeza na popo aslama fun lele shubha gu emede wa fi babi al mubah babu popo wala me al mubah aslama chegu nya po wa weine fun e ya ke ke ata e vinyo poyinyo mubah makruhu ansabu agendunwe mubah nyapo wa mewawine ya ke agende gela dunya wa popo aletan nokpe o kepo ya towe kiogu ya aletan nokpe wa kepo ya ke e dalili e pole odwane ke wale one ya keo mayeloson wa fon dalili in odwa popo ale one kepo ya towe bal wa gemmo nyalen lenwo nyatata po awa mogu pelin yo wisabu se o kepo wa wine kepo ya ke anyi aslama da sidio awi lele shubha gu bebe piwa beyin anabi sallallahu alaihi wa sallama za da gbe un adini be amu a ya pipiwe wa aslama yin to sun e a genke usai a pisna pipime a oda wa wai a kole wa kale won to waje imam nawawi a hadis la 40 hadis a fayimin suru de po anabi sallallahu alaihi wa sallama a bonwe ya gu ade fai mpopo ale oda wa wai nyabe tawo pi sisan gopo age moiwa lapo wa dodo wa kekia wali indon apopo gende po sa se saria a yoda keo apopo gende ke saria i yoda keo ke wasakun e anabi sallallahu alaihi wa sallama innal halala bayyinun ke wodo kankam popo su de halali mu aslama chebegu adanya unwe popo ade bole ke abo agu po aslama fi sasai ade bole ke agia za di lwa taala gu egia anabi sallallahu alayhi wa sallama a sunna gu li anna al halala ma ahalla allahu wa rasulu dumi halali emegende nyapo di lwa ameke halali wa ke nyazino sallallahu alayhi wa sallam wa inna al harama bayyinun ma yalason on haram ay po wadiyat ne aslama che gu ayande nya mpopo bo agu po ba de pisin san punyin yo al haram ma harrama allah wa rasuluhu حرام أسلام تيغو نعمة دي بوبو دي لو أدلوان تنم نيازينو صلى الله عليه وسلم زا في من بلابي بيو أنزنغو إي أنابي مي وبينهما أمور مشتبهات طوك نيابي إي و problem إي و مشكلة أكو بوينيو أنابي مي زا حلالي ن حرام بيزنغو أمور زينو آوكو mushtabihatun zinyo popo awa lelelele kwa zinyo popo awa okwa mweo vizon la ya lamuhuna kathiru numina nas zimpyo agende zinyo uwe popo aslama dasidio ay manatina dasidio awa lidon popo wale anyamake zimbe piyo e anayume sallallahu alayhi wa sallam famanitako ashubuhati fakadistabra lidinihi wa iridi me poson a vien ke wame a lele zin okpan we ay be angu adebe kankam a zinya zin ge a adini zegu ay a adini tosele zin a adini zin a adini cheke watawasa wa iridi ma yaloson wa ea a agmana zin ke zin a agmana zin ke cheke watawasa kase be ale olawane ke nyagmede tunye ya se sabu unwe tu awade beyna al halali wal haram to yon halali don to abone gupu wagu ni sen zinchewa ni imani chewu ni ya yon haramu don to abone gupu wagu ni sen zinchewa ni zakun azangu mushtabi hapo anabi sallallahu alayhi wa sallama ala ulaknya be biwa ame wa de shubu hapi yon ay nye okpangwe be biyo ni kwa iken zakun nye be kintao anye anabi me fama ni tako shubu hati bepo nye avinyake lele shubu hapi yon guwele nya opan we pio guwele faqad istabra lidinihi wa iridi kankam adebe kinya aznya zin a adini tozin a adini cheke watawasa wa iridi maro on e agbana zinke zin agbana zinke cheke watawasa e anabileje an fe pio a in ome a in dame ikatia lapo fe pio an nyata tare yame waman waqa fi shubuhati ne poson aznya senta nya opan we be pio zegu wa se dalili gma unke alenya kini oko ewo alete o sonpo yanziwe wako a fil haram kankam sega ku adebe alelet negu nepo di loaji geladum mepo adesa danana on ale oli ya sapiozi alen don ya le vinya keke sapio a wa vunwa watu manso agenda inke gmiye wale oli yanzi ala ya nayume kankam wazema uyo don ladpo wasa wasa danana wa nyata tama ale olie sapio zike asuken da inke wa asuken vunwa obe mai wa inna li kulli malikin hima bepo sun de kia mke le sari ya ke zama yo zangu pi sasa adon avien po ale ke zama pione ke asuken im sasa o ke asuken im vinke konyo ala wa inna hima allahi maharimuhu wu yanzema widon kankan kepo di lwa a don a popo aleke gbanazin ne one pisa sa emegende maharimuhu ne popo di lwa a ko le kale won ge adini zedogu to nyabio a me agende nyao nkepo di lwa ale wa pisa sa don a oza wa gbanazin ne o e ge wa e zeno pisa sa e ana yemi sallallahu alaihi wasallama ala wa yanzema bonye wa inna fil jasadi mudgha megu no basina yi akuwe fa inna fil jasadi mudgha ngbanazina megu no basina bekuwe iza salahat to no basina pikema azadede adazewa salahal jasadu kulluhu ngbanazina a megu pi sensa eme dazewa wi no basina mendo be pi asabu wa iza fasada to no basina bi so onpawe to onpa ya mazea wa vinsewe fasada jasadu kulluhu me pi sensa ome a onpawe bede adebe a bi sasa eme onkwawe anabi sallallahu alaihi wasallama ala ikatia wazema wahia alqal no basina bepi eme gende som anyi son yagmede agende ya mpo aslama ke ale do mama anyi sari omo dasike ale bole ke we po de halali un wa indon wi se wizin kewa po yande haram un wi indon wi zakun nya bi opisa son gbanazina fun e a se nya me ba si yo a chegun se to son a dena bo ke azinya nya son me agwa nya to nya be nya kon sin ke a wa ge kon sin ke o تغو بيسا سوني غوسان با لا كالي ولا كالي غوسان سيسا ايدا زينزغو ايزينكيوا ديا ادين زغو لا بو دي لوا علي فوراكيوا بيبي موسو اون افا ايواتو يو باكي النبي صلى الله عليه وسلم ابولك افا ين دامي كاسي بيبي موسو زيمن سو وكو ويكي بوغمكو تو يو ادون افي ادي انزاكون نيا بو اغندي nya opan waya ibe bi on lapo waku wala wawa ya fami wa alam anna iktinab ash-shubuhat ala maratib yondon don kankam mpi aslama ke shubuha medio an tuawi ade gbedududuwa gbedasi ogu ayin gbemin so popo wa dodo pi ogu asinya efami mayan bagi iktinabuhu agu aki okuwe akonsiye ati asikeke aslama azakun nyone shubuhone ama akonsiye ke aslama azakun sansam kasebele olo aki okuwe gmi afon saizin kiwe lapo wasu ea ewa asenya ma yambagi ikitinabuhu apopo konsi aslama azakun efame bonye aslama konsi azakun li anna irtikabuhu fakat yastalzim irtikabil haram domi tokmen fele nya ake to beknya a fon ozon zin tia siwe ken lelet ne gupo di lua ayeyu. Gela dong pelu ati yey, kaman aroda an yate zawaja imoratan. Gela dong mepo ala nide a en noye se, a en yidi noye, ya shuku fi ridwa in hama ahu. E aku ale se kake, to noye be son a fon de madona mpopo nyole awakan. To go bebe, efa wa a olokepo tia siye, nyabe alele shubu ha guko. Tumiza go pole sika ke nyole a kan da kote guke ke aslama che gusun gbe afun e ya zinya dona sewe nya zakun nya be we domi tun gi nya ke afun ke sabu nke pon lelet ne gupo di lu alegi e fa me asaniya a men plade ma asluhu al ibaha a men plade popo ade nya mpo wale goine mubah nya ke po wale goine keke ya kungbongbon biwa eme de pelo yi kama lahu zawjatun nepo anovi wayashaka hal talaqaha am la gopo wame nyo awa mo posi anyo ngon utino wanyo o nyapyo wagbea on seka ajiagu mano bison ma yi de a yi piga geto yi pijinkuwe efame wikimbe fal aslu huna bako uha fi insumatihi wokin bi akonsi yake yon nopito ayi bi musubewa yokuwa zake musubewa wayoro mesu iya a pegwa shubhatu manson legbepo gbepelo sun mo ebe bi musu yodeyan po ato a nopi yide a sukente be kinyazi okase la kinyabe nyabe bi de shubhawon ama ade mubah nyampo wa weine yon nopito ma agbedum asalisa a me awade do me awade musu son e efa me ma tataraddadu asluhu bayna al halal wal haram nya popo a zia zia ke api aku ale se kada gmanazino an son gu ke nya be agande halal nya ge haram we geladum lua eme agme ma oche ya oron ke po gme ma pi ogu aye nzi de ovien gme ifele ke yi gbe segun pole di lua joble a di lua joble a kun opla igbe be segun ma un yo kin kun awele anu ke di lua en yi ati soyin to we kin be alelet ne gun we e pa me be kinya ade makuru wale ginen ke la don be wa ikonsiyo bal to akagbe yo bu a wa do we yo de haram ke wale gine agonte un usuke ya keu e efa me arabi'a a men sinyo de sowe ma yandabu ikitinabuhu adanya unwe kepo to wanyap male ene to zankungu to wanyap male ene to zankungu gela donk bele wanyi kamo amala ti shaksin yakhtali to maluhu bil haram gela donk gmena po unvi to manson unkule temo kangme yo e gmen pison a zinya unwa zina pi ade unwa po botne gu gela don we aya ya wapi ya gela don kunya wa wapi ya gela don zia zone ya wapi ya gela don gbana tino wa kole ya wapi ya to go bebe to abo ane gupu agu kankam ke pola pogme pi a wa bi ta ta den we to tun gbe pale e kenya fo e nya dum pole ke anu bi ke anu za kun gbe be kin tawo be kneme de anadab a men so de nya gbe sano po e fa a de kaleme ke wa jo eme de ma yukrihu ijtinabuhu a popo wala gine zakun popo wala gine zakun shuba pi ogun we shuba ama wala gine ke po zakun geladum bota wati yai geladum aslama ke saria popo nyao mfele inye insenike ama laikune mi ulugugu opon ketia donome apaki yamba de pisisa amwa nyapi boson konwe yamba de pisisa amwa nyapi boson konwe we emwe nya popo de adede un dogme ni meke po nya nyabe kinga towe epame au uzuke nyabe toyo bal wayukurihu ikchinabuhu wala gine ki ala don be kin tawa ko ike ni zakun uzuke nyabe kin ta ki atoyo dembe ade shubwa un po ikon sin toyo a kon si eke nyonwa ke ya je kai a bone gupwa gupo wale wele ma anyi gupo waze nwa ko wa fe yebe yo ai nwa fane fe yebe yo illa wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.